الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ولقد صرفنا او خامخا یقینا بیا بیا بیانو منگا فی هذا القرآن فدی قرآن کے دلائل د توحید لیذکروا دے دا پارا شدئی نصیحت والی وما یزیدهم او نسیوا کئی دئی لرا الا نفورا مگر نفرت. قل اوایا دئیتا لو کان معه کچروے دا اللہ تعالی سرا آلہتن کارسازان مددگاران کما یقولون لگ سنگا چدا مشرکان وائی اذن دا وقی لب تغو خامخا لٹو لب دئی الا دل و عرش سبیلا مالک دا عرش تلار سبحانه پاک دے ذات اللہ تعالی و تعالی او چت شان اللہ تعالی اما یقولون دا غسنا چی دیئے وائی علوان کبیرہ پوچھت والی لوی سرا تسبح له السماوات السبع پاکی بیانوی دا اللہ تعالی اسماننا او والارض اوزمکا ومن فیہن او آغا سوکا چیدی پر ازمکا اسماننو کی و ام من شئینا او نشتے دے اس یو سیزا الا یو سبحو مگر پاکی بیانی بحمدی پستائنی دا اللہ سرا ولیک اللہ تفقہونا تسبیحاوما لیکن تاسو نپوئی گئی دا غیبا پاکی بیانولو انہو یقیناً اللہ تعالی کان حلیماً دے بردبار برداشت کون کے غفورا بخن کون کے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ او کلچتَ الْوَلِ قُرْآن جعلنا نغرز منگا بينك وبين الذين ومينستا او مينزا آغي كسانو كي لا يؤمنون بالآخرة كأغي ايمان نراوري اكيدا نلري پورزي رستي حجابا مستورا پردا پتا وجعلنا اگر ذولی دی مونگا والا قلوبهم فزنو د دیوانه اکنتن پردی ایب کہو چه دی نپویگی پا قرآن وفی آذانهم وقرا اپا وگنو دی کے درنوال دی و اذا ذکرتا ربکا فی القرآن اکلا چتا الولی رب خلا و قرآن کے وحده تن تنہا یکی آوازے ولو علا ادبارهم نو اگر دیدئی پشاگانو خپلو نفورا نفرت کا ان کی نحنو اعلمو منگڑیر خپویگو بما یستمعونا بیهی پارسا چدئی وگدی پاغی سرا اذ یستمعونا الیکا کل چدئی وگدی تاتا و اذ هم نجوا اکل چدئی جرگی کئی اذ یقول الظالمون نوائی ظالمان کل چوائی ظالمان انتت بیعونا نئی روان تاسو الا رجلم مسحورا مگر یو سڑی لیونی پسی انظر اگورا کیف ضربو سرنگ بیانی دی لکل امثالا تاد پارا مثالنا فضلو بزدی گمرا شویدی فلا یستطیعون سبیلا بستوان للری دی دسی لاری وقالو او ایدی ایدا کننا عظامن آیا کلا چشمونگا دوکی و رفاتن او شمونگا راستا زر زر اینا لمبعوثونا آیا یکنن مونگا خامخا راپورتا کول بشو خلقن جدیدا پا پیدائش نوی کے کل اوا دیتا کونو حجارتن شیکانی او حدیدن یا اسپن او خلقن یا پا پیدائش کے مما داغنا یکبرو فی صدورکم یکبرو چی لوی لگی یا گران لگی فی صدورکم پس انوستاسو کے پس یکو لونا نزردہ چوائی بدئی من یعیدونا سوکبا دوبارہ جون دکوی منگا قل الذي هو يا اغزات فطركم چه پیدا کړی ای تاسو اول مره قلم بی زلباندی فسیون غزونا الیکا بزردا چړا کوي بدای تا تارو سوم سرون خپل و یقولون اوایبا متاهو کلبوی دا قیامت کل اوائی دیتا وسا ای اکون قریبا زرد چیوی دا قیامت نزدی شاید چیوی دا قیامت نزدی یوم یدعوکم فاغرس چراوب بلی تاسو را پیش پکی تاسو پتست جیبونا بی حمدی نو تاسو با قبولتیا کوئی پستائنی داغ سرا و تزنونا او تاسو با گمان کوئی الا بستم الا قليلا چمودا نوا تیرا کڑی تاسو مگر لگا مخ کے آیاتنو کے امور مصلحہ ذکر شو آغا اوامر آغا نواہی آغا دا کولو کارونا خبری او آغا دا نکولو کارونا او خبری چپاغی بانی دا اللہ تعالی عذاب دا فکی گی او اللہ تبارک و تعالی پاغی رضا کی گی دا خپل بندنا چکل آغا ذکر کرن داغی نباد زجر بے شرک شروع کن تا شرک اولو بانی مشرکینو تا رتنا او زورن شروع کن ورپسی اللہ تعالی ترغیب ورکی قرآن تا او زجر اللہ تبارک و تعالی ورکی مشرکانو لا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ او خامخا یقیناً بیا بیا بیانو منگا دلائل توحید فی هذا القرآن پدی قرآن کے لِيَذَّكَّرُوا دِلَ پَارَا چِدَئِ نَصِيَتْ وَالِي ذکر اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توائی چو ذکر بالقرآن من یخاف وعید چی چا پزرگ خطرہ دا اللہ دا عذاب موجود وی او پزرگ یروین وعید پا قرآن بانی نصیحت ورکا او دا قرآن اللہ رب العزت وی مارا لگلم دے لدے احاذا بلاغ للناس ولیذکروا دا قرآن کریم دا سی کتاب دے چھ دے بزان سا خطرخ کے ننیوے دے بزان سا خاکور کے پا المارو کے بنشوے نگ دے بلکہ دے ورالے او دے سربا متحرک حرکت کی بئے دا اللہ دا کتاب قرآن کریم دا با دا اللہ مخلوق درسے وَلِيَذَّكَّرُوا اللہ وَيْشِ دا خلق نصیحت والی قرآن و تا بیان کا چی دا خلق نصیحت والی دا اللہ دا مخلوق دا نصیحت دا پارا را لے گلے دے آغا خلقو قرآن کریم پا صحیح مانو کے ندے منلے او نے دا قرآن کریم دا منلو او پا دے دا ایمان لرلو حق ادا کرے دے چی دا چازین کے دا دی چی دا قرآن کریم وائی تلاوت کے نو بس ثواب ملاوی گی ثواب دو قرآن کریم پا ویلو بانے دائیو اضافی شیدے دائیو سیوائی شیدے لیکن منگا اتاسو لگیایو اس قرآن کریم وائیو دا قرآن چی منگا وائیو نردے غرض و مقصد زمنگ دانو چی رادی جمع شو چی قرآن وائیو چی ثواب موشی بلکہ زمان غرض او مقصد داو چه دا قرآن کریم دا منگا ہوا یو او پدیوان زمان زان پویا کو چه زمان رب منگ تا دے قرآن کے سوائی چه زمان رب سویل دی داغین آگاہی زمان دا پارا ضروری او لازمی زکلا کچری مونگ جوان آغا سی تیر نکو سنگ چی اللہ وائی او دنیا کے بخپل سمیبان جوان تیرو او بخپل ذہن کے مو دا اللہ تعالی دا رضا او دا ناراستیا یو مایار قائم کردے دا ثواب او دا عذاب او پاغیبانی عمل پیرایو نو عمل بکو زان بکڑو اللہ با ناراضی زکا جی صرف بخنیت با نکار نکی گی چیرا نیت صحیح بکار دے او یرا بس چی نیت دے صحیح نو بس نور خبر پریدا یو سڑے با غرمر اپاسی او د ماسپخین موز با دا سلور رکات و پزای اتر رکات او کی او اللہ و پی سبا عذاب ور کئی چه ما اخپل نبی تا دا اتو رکاتو ندی ویلی ما دا سلور رکاتو ویلی دی ما دا ماسپخین ٹیم ویلی دی ما غرمن دا ویلی که پتیز نوار که تلی او ډیر زیاد دی ځان کړول دی نو دغه دی ټول پزول او بیکار دی. قرآن کریم انسان کې آگاهی پیدا کړي د هغه خبرو او د هغه کارونو چې کمه الله ویل دی او الله خودلی دی او د الله نبی پاغې د عمل طریقه خودلی ده. اوس د قرآن کریم ته په دې غرض باندې وایي تو دیزا راج سمالی وائی نو عجر با دیم کی گی سواب ام اللہ در کئی دا خوز رتر لشوی خبر دا خوشی کم خلق صرف دا سوابون دا پارمانی نو غی قرآن ندے منلے آغی دا قرآن کریم دا منلو صحیح حق ندے ادا کرے ذکر اللہ ویو لکد سرفنا پی یاد القرآنی خامخا یقیننا مونگا بیان کری دی دلائل د توحید پدی قرآن کریم کی لیذکرو دی دا پارا چی دا خلق وما يزيدهم الا نفورا. اللہ وی بدبخت خلق دے ما قرآن نصیحت لراولے گا نچے سمرا سمرا قرآن بیانی گی نو دمرا دمرا ردنا پرت سے واقعی گی پڑنبائی رس چے قرآن بیان شو دیدہ پزڑا کے لوگوں نے پرت پیدا شو چے دا ویرہ تسلانجا جوڑا شوان چه بلزل بیان شنو لداغا نپرست سوا شنورم زکا چه بلگان دی رخ کارا شن چه بلزل بیان شنو یا بلگان دی رخ کارا شن نو ایده خوب زمان نا جامعه باسی نو آغا نپرست لالا سوا کیگی وما یزیدهم الا نفورا نسوا کئی دیلا مگر نپرستا ولی دینا پرد پیدا کی گی وی اجعل اللہ لہتا الہ واحدا انا دال شیعن عجاب دیر آغل دے او منتر دے خبر تعلیم را کئی مخلوق دا خبر را کئی چھ دے ٹول کائنات الہ صرف یو اللہ دے دا سمرا چه منگا تینا امیدونا پا دی اخپل و زرنو که ساتلی دی دی پا دی طولو که دیو خدای ام نمانی او دا طول مخلوق گرنی او دا وی چه دا طول بی اختیار دی اختیار دی یو الله چلے گی پدے ٹول کے دے اچھا عبادت بن کوئی عبادت بدیو اللہ کوئی داول وائی دے نفرت سیوا کی گی لالا اللہ رب العزت وائی زمان نبی دے دے و خبر ہو کا دے انسان دا عقل دا پوئے او دا ذہن دا رسائی نا دا خبر ڈیر لری دا چھے اللہ ذات چھے دا آغا ابتدا او دا آغا انتہا نشتے دا زمانو راس مخلوق دا سوچ جوڑ کرے دے چھے دا اللہ نا علاوہ نورم آلیہ شتے خدایان شتے ترو سپورے اگے خدایانو کے ترنلا پورے چا دا کوشش نو کہ جدا ٹول عمر با پ کائنات بانی خدائی دا یو اللہ ای من با جدا ڈو دا دا تے رسونا دا سمرا ام چے تا کہ تو نہ دی دا گئی نائب تا کہ تو نہ دا گئی دے زائد حاصل ول کوشش کئی تروسا پوری دا اللہ تعالی دا مقام دا مرتبی دا درجے دا قبضہ کولو لا او دو دا خدایانو کے چام کوششو نکڑے شو بغاوت کا دری امو نکڑے شو اللہ وی کلو آیا زما پیغمبرا لو کان مغن آلیاتن کچرے وے دا اللہ تعالی سرا خدایان کار سازان نور کما یقولون لگا سنگا چی دا مشرکان وائی نو کوے اذن نو پدا وقت کی لبتا غون لٹول بودائی لٹول بودائی لٹول بودائی لا ذل عرش سبیلا خاون مالک دا عرش تلار دیوا پا دا عرش بانی دا مستوی کے دو خامخا کوشش کرو او سلار چار بیل ٹولے وا خود دی دا سوچ چی اللہ سر آلیہ نورش دے دا غلط دے او دا اللہ را بولی دا زاد دین پاک دے سبحانه پاک دے ذات اللہ تعالی وتعالی اوچت شان اللہ تعالی اما یقولون دا غسنا چی دا مشرکانی وائی دا موز ندے دیتا جسڑے پتا جس سوچ بانی ادری گی چه زخپل آغا رب تا چه چا زا ده نشن وجود تا راستیم او ده ده طول کائنات مالک ده او پا ده بانی خدایی ده و کمرانی ده ده طول سیزن سره سره زم ده اللایم او چه سامی والی نو آغی رب سخبا می پیشی کی گی زما دا شنده او جبا زما دا سترگی او وگونا ذهن او زلو لا سخ پی دا طول تن بدن دا جوان دا زما دا رب ده زا آغی رب تاو دریدم اچھے اللہ اکبر دے کنو ہے سبحانک اللہم دینا شروع شوا سبحانک اللہم پاکی دا استاد پارا اے اللہ دسنا دا ہر قسم شریکانونا ندے انسانانو کے سوک شریشتے ذات دے پاک دے ندے پریانو کے سوک شریک شتے ذات پاک تے، ندے دے ملائکو کے سوک شریک شتے ذات پاک دے، نہ پدے نور کائنات کے دے سوک شریک شتے ذات پاک دے، نہ اللہ چاہتا محتاج کے گے ذات پاک دے، نہ در کے سب مجبوری او کمزوری راضی ذات پاک دے، اللہ اے چاہتا نہ محتاج کے گے ذات پاک دے، سبحانک اللہم پاک دے زاستا اے اللہ، بیا چه کل رو کول را لی و سر دیخ کده که دا سر کده کولستا دا خپل آقا او دا مالک مخیتا دا خپل عاجزی دا خپل بندگی دا خپل محتاجی دا خپل مجبوری یو اظهار دی، او دا چه زما دا سر صرف آغا ذات تا کتا کی گی چه ما دا غلوی بیان که چه اللہ اکبر، نو دا آغا دا پاس بل لوی نشتے چه سر و تا کتا کم، او سر بمیم صرف آغا یو ذات تا کتا این سبحان ربی العظیم پدیش و روشوی دا ورد و وزیفر شروع کرا، دا اقرار دے شروع کا دا خپل رب مغدہ تسر ٹٹا بانے چھ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، پاک دے رب زما پاکی دا رب زمالا دا ہر قسم شرکنا دا ہر قسم عجزینا دا ہر قسم مجبورینا دا ہر قسم محتاجینا، زما ربلا زما آکالا پاکی دا العظیم چغت دیر لوی ذات تے، اگر دیر لوی ذات تے سمرا لوی ذات تے، زما دی وڑو کی ذہن کے ناراضی خوب جبابا نے اقرار کوما، جب میرے دے خبر اقرار کولشی ذہن میں دا خبر نش زائولے جو سمرا لوئے دے چکل دا دا اللہ تسبیح دی ہوئے سمع اللہ لمن حمدا، تو خود اللہ پہ تسبیح ویلو گویائے کچھ سر ہو جاتے نو آئے اللہ تعالی دا آغا چا قبلی اوری چه سوگ دا غستائینا دا غدو خدایی کئی، نو اللہ چه اوری نو اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ زمونگ ربا صرف ستا دا پارستائینا دا اللہ، فدی کائنات کے ایس سوگم نشترے چاہے ستا صفت دو خدائی راشی، اللہ سمرج صفات دو خدائی دی اللہ اگر صرف ستا دی اللہم ربنا لک الحمد حمدن کثیرن، او حمدنا دیر دیر طیبن بالکل پاک حمدنا مبارکن فیه چی دا خیر او دا برکت نڈک دی، خیر او برکت پر گیا چولے شوی دی، دا زین کے دا اللہ لوی عظمت بڑائی دا شرک نہ پاکی دا دیا تصور عقیدہ سوچ دار اشی انسان وی جز دا خپل رب دا پخارو گرا تندے کی دم دا خپل د دغه عاجزی نه هم سیوا چې کما ما در کو په حالت کې نیم ورخ کده شوی مخبل رب ده چې سم د سره و ته په خاورو کې کېدم او د مکمل عاجزۍ اظهار وکم چې الله ز خدای مو ګوره ستا وړاندې الله ز خدای مو ګوره زه ستا وړاندې دایم چې سر مې الله په خاورو کې پروت دی ستا ذات اللہ دیر اچھت پہ سبحان ربی الاعلا پاکی دا رب زمالا دا ار کسما شرکنا دا ار کسما عجزنا دا ار کسما مجبورینا دا ار کسما مختاجینا دا ار کسما کمزورینا سبحان ربی الاعلا چاگر دیر اچھت ذات پہ دا دیر اچھت شان والا بے سبحان ربی الاعلا یہ مستوی گورا و اللہ وی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون نسکل کے دا دیو پروگرام روان کردے دی حکومت پا وفاقی صدبانے تو قرآن کریم نے زیرا دا غیر پار جدا کورس چے کم دنو آگے جو کڑے دے دا الحمدو نے شروع کڑے دا زمان ملگرو خو تین اغربو یا سنی ملے کتابو نو رسول وزلہ صورت پادی حقی لگیا ہے ما نزعی یا کن نو بدول را رسیدم دا قرآن کریم دا یو یو لفظ دا یو یو کلمہ دا انسان دا پدی زلو مازغو کے دا اللہ تعالی دا وحدانیت دا عظمت دا قدرت دا طاقت دا لوی شان یو دیر لوی سوچ و تصور ور گئی ایاک نعبدو چھ دیل ازرالو ما عبادت مبهوم او بیا د ټولو پیغمبرانو د دعوت مرکزی بنیادی او هغه مرکزی نقطه چې هغه مې وویله مسترف در عالم چې ایاک نعبد و ایاک نستعین الله و هذا لی ولعبدی ولعبدی ما سألا نمائی دریس زدی چی منگ سا خردی نجواب شتے او نمونگ سا خدم را جبشتے چی پاغی منگ الاخپل رب شکری آدھا کرے شو یاوی رالا پیغمبر راکا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوی را لکتاب را کا قرآن کریم یوی را بانی یو عبادت پرس کموز چه دادره وار سیزون دمرا لوی دی دادمرا لوی عظیم پر زوان لا چه ما زمان زین خو بلکل لکن نرازی بگی چرده انداده سمرا لا نرازی بگی صرف دا مست چه سڑے کئی او دے پا دے پوئے گی جدا سوام پا خدا میرے قسمی چه دا مست سر ٹیم کے او دا دی کے جسدی او دا غلی پزراؤں مازو کی او پا دا بنیاد بانی دے بدن کے حرکت رازی کتا پورتا نتوہ چردنو دے دنیا کی نی تبا دی دنیا کی نی سال دی زلا او دمازو کیفیت بجدائی زکا چه آر کلمہ دخپل رب لوی توحید کبریائی عظمت دا اللہ رب العزت سرا دا ملاکات یو انداز او یو طریقہ دا اللہ سرا اہم کلام کے دل دا اللہ سنا دا اللہ تعریف دا اللہ اڑان دے دا خپل عاجزی اظہار دا خپل بندگی اظہار دا خپل بے وسی او دا مجبوری اظہار دا خپل ناچیز کے دو دا خپل رب مخدا دا خپل رب دا مالک کے دو دا آقا کے دو اظہار دا ٹول خبری دی دا انسان یو جدا کیفیت ترسی او قرآن کریم دنیا دا اللہ یو رنا را لے گلے دا یو رنا را لے گلے دا چکل قرآن انسان کو لاؤ کی او دا رناگانو دنیا تا لار شی دا خپل رب معرفت ورتا حاصل شی دا خپل رب معرفت ودا حاصل شی و چکل دے دا قرآن پر رناگانو کے دا خپل رب معرفت او پی جنی زما عزتمندا د دپزړه کې بیا د بل قبر او د بل خزی عظمت ناراضي د بل بزرگ د بل مخلوق او عظمت ناراضي چې هغه کې د خدای جلګ کاری د خدای جلګ بده د صرف د یو الله په ذات کې ښکاری او د ذهن با دا اومني چه بغیر د الله د ذات نه د بل چا په ذات کې د خدای جلک چې دنه منل دا یو ډیر لوی ظلم دی. نو پویا بشی چې دا قرآن ویلی دی چې ان الشرک لظلم عظیم دا قرآن ډیر صحیح فیصله کړی دا او دا ډیر موزون الفاظ دی دې لپاره زما عزتمندا دا قرآن سره تعلق واړی دا قرآن سره تعلق واڑی اللہ را بولی دا چه کلا دا مشرکانو زام باطل ذکر کی دا غی غلط سوچ ذکر کی چه دای دا اللہ تعالی سره سلگا ولی دی کم ذہنی لگولی دی نو اللہ و سبحانہو پاک دے ذات دا اللہ تعالی و تعالی او چت شان دا اللہ مونگو سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک قسمکا و تعالی جدکا و تعالی اوچت شان دا اللہ عما یکولونا دا غسنا چی دا مشرکانی وائی وائی سمرا سمرا سمرا سمرا اوچت علو کبیرا پوچت والی لوی سرا دمرا لوی دمرا لوی چه اغسطا دا زین دا سطح ندلو چه دا خبره دا دا دی جه سوائی دا دی دا اللہ دا شان سرا اڈوس نسبت نجوڑیگی اڈوس نسبت نجوڑیگی علو ان کبیرا دمرا دو چت شان خاونده دمرا چه تسبح له السماوات السبع پاکی بیانوی د اللہ تعالی اسمانونا والارض او ازمکا چه پټول کائنات کې د الله د تسبیح نقاری دی د الله تبارک و تعالی د تسبیح اوازون دی د الله تبارک و تعالی د تسبیح ورد دی وظیفه دی اقرار دے چغا دا دعوت دے آواز دے پٹول کائنات کی چی داغذات پاک دے داغذات پاک دے پاک دے پاک دے دا ہر قسم شرک نہ دا ہر قسم عجز نہ دا ہر قسم مجبوری نہ دا ہر قسم کمزوری نہ ضرورت ورتا پہ کائنات کی دے ہیچ چانش دے لاس امداد اللہ الصمد اللہ بے نیاز بے پرواہ ذات تے اے چھا بانے پرواہ نہ لری اے چھا دے ضرورت نشتے اے چھا دے نہ مجبورہ کی گی وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ پخپلو بندگانو بانے زورور دے دے ٹول کائنات پہ ہر طاقت بانے زورور دے دے چھا نہ مجبورہ کی گی نا دے چھا نہ دے مجبورہ کی دو دو وجہ نا دا آغا پی صلی اڑول نشی لا تبدیل علی کلمات اللہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون چی دی اوسیز ارادے اوشی نو آغی تا وشانو شی پا دا غشا کے دو کے دا کائنات یو طاقت دا سنشتے چی دا آغ طاقت نا زما دا رب طاقت مرغوب شی مجبور شی کمزور شی او دا آغا پی صلح بدل کی لا تبدیل علی کلمات اللہ دا اللہ تعالی دا حکمنو دا پی صلو دا آغا بدلون کے ایس سوک نشتے قرآن بالکل دا سے کلک لک ویلڈو نہ لگئی ویلڈ ویلڈ ویلڈ لگئی چی اوزائی کی یو خبر ہوگی نہ بالکل ویلڈ کی ویلڈ کی دا سے پا آغے کے دا وط پر خودو گنجائش نی مشرک دا بگزائی نہ پری دی یہ چاہ دا بگزائی نہ پری دی گنجائش نہ پری دی تو سب بے خلاح السماوات السبو پا اسمانونو کے دا اللہ دا پاکی دا ار قسم شرکنا دا ار قسم عجزنا دا ار قسم مجبورینا دا اللہ تبارک و تعالی دا پاکی دا تسبیح چرچی دی پزمکا کے دا اللہ تعالی دا تسبیح دا اللہ تعالی دا پاکی دا ار قسم شرکنا دا ار قسم عجزنا دا ار قسم کمزوری یا مجبورینا چرچی دی دا ټول الله په پاکی باندې گویا دی په تسبیح باندې گویا دی د کائنات ذره ذره د الله په پاکی بیانولو باندې گویا دا مشرکا بیا به کې د کمزای نه ته دې خبرې گنجائش لټه چې د الله سره یې صداران شریکانان د برخ خاوندان دغه په صفاتو گشته اختیار ولا ورکړه دے دا غینا الله مجبور دے اغی اغی کارونه کوي الله وای نشته ټول کائنات په دې گوا دی په دې گویا دی ټول کائنات الله وای ټول لګیا دی و انسان د دې سمجھ لري هغه ستاد ذهن نه بالا دی تپ آرا خبر نشے پوئی دے چھ دا شوا بوٹے لگیا رے دا اللہ پا تسبیح بانے تپے نہ پوئے گے ورن دا گویا دے دا غبل بوٹے گویا دے دا گٹے گویا دی تپے نہ پوئے گے ولیکن لا تبکونا تسبیحاهم دا مرغی گویا دی دا اللہ پا تسبیح بانے دا میان گویا دی دا اللہ پا تسبیح بانی دا میگی او گنگوٹائی گویا دی دا اللہ پا تسبیح بانی دا ٹول زناور گویا دی دا اللہ پا تسبیح بانی ولیکن لا تبکہونا تسبیحاهم لیکن دا سن پوئے گئی دا غی پا تسبیح بیانو لبانی یاد چنچنی تاو گولا ماشاءاللہ دا اللہ تخلیق وسر خواہ کے خارونائی دا وسر خواہ کے توتی دے وسر خواہ کے کڑکڑے دے وسر خواہ کے کنتر دا کد چرک چرگان دی تاؤسان دی مختلف قسم سے زنا ہر چیز سے ہے تیری کاری گری ٹپک دی یہ کار خانہ تو نے کبرائے گا بنایا ولا کلّا تب کہ تسبیح ہوں یہ قرآن تج انسان گوری سڑے و سمر کا مکل و بھی خوب خلق دے جو قرآن کریم دمیاں کڑے دے ازبانی جمع خرچ بانی د دین تسکرا شروع کرے دا قرآن جسنگ وائی داس زمائی زتمند اس سگن شیویلے ایسو کی نشی ویلے قرآن جو سنگا وائی اللہ دے منگ تا دغا اکی درا نصیب کی اچھے منگ دے دنیا نزو او ملک الموت دا مرگ پر اشترہ شی روح را نوباسی چی دغی اکی دے سر زمونگ دے وجود نروح ہوزی اللہ دے کی اللہ دی مونگ توفیق را کی اِلَّهُ كَانَ حَلِيمًا تول کائنات داو پا تسبیح بانی لگی آده بیا مشرک را پاسی نو جرعت کئی وی اللہ اختیار ور کرده دادا اللہ دبرخ خواندان دی نو اِلَّهُ كَانَ حَلِيمًا یکیناً اللہ تعالی دے بردبار و برداشت کون کے اللہ و تا برداشت کئی کنے کئی چو و مشرک بیان پویا نشوی و بدبخت بیان پویا نشوی سرد دے بیان نا دے دا ارے درے روانو لدے پکار خو بیام اللہ حلیم ذات تے دا انسان چرا دے زرام آغو کے راشی جزو پا غلط ایم زما رب اللہ چھ دے اغدا سے ذات تے چھ اغا سر اسو شریک کے دل نشی تو دے خبرے دے چھا اغا سر نسبت کے دل نشی اللہ زما توبہ نو اللہ وائی غفورا بخنا کا ان کے دے بخنا وطا کئی اللہ دے زمانگو نونا معاف کی اللہ دے معاف کی دا قرآن دے چکلا پدا سے انداز کے دا اللہ دا توحید بیان شروع کی نو آغا زدی انادی مشرک چی آغا صرف پزڑے کے غون ساتھ لدے چی دا ولی وائی دا سے ولی وائی نو اللہ وائی وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ کل چیتا الولی قرآن کریم جعلنا بینکا نو گردو منگا پمیستا کی و بین الذین لا یؤمنون او پمیلد آغی کسانو کی چی آغی اکیدان لری بالآخرت پر ازیر استیبانی حجابا مستورا پردا پٹا تو ویر گرسنگ واضح بیان قرآن کئی کریم او دی بدبخت تا وګورا الله و استاو د پمیس کې داس یو پرده ده چې تا تخکاری نه وجعلنا من بین ایدیم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون وړاندې او رستو دی نه د عینات او د بوز دیوالونه الله و یاغه مواله دی داس را پټکړې مې دی نو بس نوی نی کنا بدبخت دے بدقسمت دے ما دی او ملگری وی تاو سر دے خلکو تا تم را زیاد اختلاف بولے دے مای جا سوک اختلاف کئی دا غین دا بوسو کا ما تر دے پتا نلگی دا پتا باغت ای منگا خدا سوچ کولے شو چه رپٹ لکھوائی ہے رکیبونے جا جا کے تانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں منگتا خدایو گناہ پلخکاری اتقتلون رجلن ایقول ربی اللہ آغا رجل مومن راغل دے اغا و یو سڑے صرف دو دی وجن وجنی چا اغا و ای رب زما یکی آوازی اللہ دے دا خبر اللہ دا شی دی کداوی نو پیسالت بخپل ہوگا چې دا کم سره اختلاف کوي دی په حق دی او کنا دا د الله د توحید بیان کوون کې په حق دی استاد هغه ملګرتیا کې او کړه د ملګرتیا کې دا پتا مون نه حساره ده دا پتا مون نه حساره ده زمونږ نور څه ګنا دی زمونږ نور هیڅ ګنا نشته بغیر د دینا او دا ته ګنا غنی ورندا د ټولو نه زیاته اهم ترینه فریضه ده چې د الله د توحید او زمونږ پرون بل از مازیګر شورا وا د رمضان د درسونو باره کې بیګا بیا وا شل منټه کم دوله سپورې ز خپل مرغوس کې ما شورا کې علماي کرام مفتیان سیبان ناسو ما یو خبر واوري یو خبره شرګ ورنه ختم شوه تازو مازغو که میدان هستی چه شرک ختم شو چه شرک ختم شو خلق موحدین شو دا خلق تازو خپل جماعتون رو تولی نپریدی چه موحدین شو نو پکارو چه دروازی را تا کلاو گیر جماعتون رو کنه چه رازهی بدعات رسمون رواجون دوم را دیو سیلا په شکل گیر روان دی او اگر اسمونه رواجونه چه اگه دی یهود کورونو کیو اگه دی هندوانو کورونو کیو اگه دی عیسایانو کورونو کیو اگه دی سکانو کورونو کیو دا آغه نم چه ده نو بلکل دا مسلمانانو پا کورونو که دا آغه دمرا چرچه دی دمرا دمرا چه مسلمان نم پا آغه بانی فخر کئی مای خدای دا گو رئی دا حیات ما مات دا خبری دا یو سازش ته دا خلکو تازو دا مخکڑه دا دا اصل خبری نمو باسی پا دا غا شرکیات و رابانه کئی پا دا غا بدعات و رابانه کئی پا دی رسمون رو واجون و رابانه کئی دا مسلمانانو دا کورونو نا دا غیر و دا رسمون رو واجون دا او باسی چه دیتا دا اللہ دا نبی دا سنتو اغا طریقه اغا وردن نشی او د مسلمان په کور کې د الله د نبی د سنت او طریقو دور دور او چرچا جوړ شي زما کور کې با زما غم او خادای کې با د يهودي رسم رواجی ته زما د نبی رسم رواج وي زما کور کې زما غم خادای کې با د عیسائی رسم رواجی کله زما به د نبی رسم رواجی د هندو رسم رواج به وي کنه زما د نبی رسم رواج بوي زما مسلمانم زما د نبی اغه رسم رواج چې اغه سنت طریقې د پیغمبر دی اغه راله د کور نه وي استي د يهودو نه سوارو د هندوانو اغه تور طریقې اغه رسمونه اغه در عدالت نه کړل مایدا په یو جهادي مهم باندې دا خپل درسونو یو بنیادی ایجنډا وګرځوي شرک مانه ده ختم رسمون رواجون پو زور بانه دی اللہ تاو گو رئی کمی نوی فتنه چه آغا زما ده نوی نسل پل را روانه دی ده آغی مخنیوی او کئی آغی تا اللہ رو نوی ده دی نوی نسل ده مسلمان چه ده ده دی اصلاح او کئی دی را بیدار کئی ده دی زین که واچو جدا سو مسلمانان یه یهودیان مو دشمنان دی تبا کئی مو دا چې کومې نوې فتنې د دې روح زما دې نوې نسل بلا کړه وي دې ته مخه د شریعت خرندان پیدا کړي د قران د درسونو په ذریعہ باندې الله دې وکي الله دې وکي توحید تو یې ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے تا چه دا خبر راشی لگه دا درد راشی دا سوچ راشی دا فکر راشی دا غم راشی دا بسوک کئی تاسو امونگ تر ملگرتیانو کوئی تاسو ملگرتیانو کوئی مونگ سر دا پا شریکه کیگی د دین لپاره بشیرن او عزم کیږي د خپل کورونو نه بل غیر د طریقې او باسو د خپل بچی با په قرآنی تعلیماتو باندې آراسته کو د دې د لاس نه او د دې زلو د مازغونه با د يهودي فتنه چې له دابت نه لري کو او د دې په دې زلو مازغو کې با یو دینی قرآنی روحانی جذبه چه ده اغاو پا که رابه دارو اللہ دیو کی اللہ دیو کی عزت مندو اللہ رب العزت وی وجعلنا علی قلوبهم اکنلتن اگر دولی دی منگار دی پزلنو بانی پر دی بدبخت دی بدکسمت دی چه قرآن بیانیگی او ده دزلتا غلاپا چوله شوی بی آپا پرده که بندی او آغی تا قرآن دن ننوزی نا دا ولی دا ده زد او ده اناد ده وجه یو ملگری تا میننوی دا سناسم پا موڑ سکل یو صاحب مقل را لیمه السلام علیکم اگر دا سکل دیو علیکم سلام املګری ته مې وکړل او مې خاندل مې مولانا دی ولید مې آو مې مخک رازا یو پودری ولارو ما وته پال پلانی السلام علیکم دا دوړ لا دی دا ویچار کوي چې په خیره لای چې په خیره لای چې په خیره لای چې وی الله دې ګل ساته مې ودی لید مې دې مولانا دین سره سمره مینا واره دې پودری وی بس که باچا سیم نور سمو آیا مائنه اسی او دلی دل مائدان مولا پخپلا هم دا سی او دا خلق و زنو کم دا بغس پیدا کئی دا حق پرس بارا که امائی دی پودری تا او گورا غریب تا کسم پا خلیر پرونی او پودری زما کسا که دا سی خواکی اولارو زرات لما نسکن نا خواد را لرال داسه موٹر سیکل تیرا لرال داسه وزو تا ادره دم مای ولی گولا وی جی دیر دو آگانه میرا تاو کده مای کلا وی کور که مای ولی وی جی پودرو لرال ما ایدی پودریانو کسی لرالم دا پودر جسو خرسی وی غیر آتاوی چی نشته وسو وی مای چو اوه داسه وشو وی یو کسو لالو یا غرات ویچو دی پودر نشی خرسوله نیمای چه ولی وی چه باچه سی بطا پا لوڈ سپیکر ویلی دی چی یا بدل دی پودر خرسوی یا با چه دی رازای پریده یا با پودر خرسول بس کوی یا با رازای پریده یا با پودر خرسول پریده گینینو آغا لانه زنانه چه دغا دنده کولنو انجامی سشو ویجی پا لارت لما خیره می رتا اکڑی ویمی چه او کاری را لاب خراب که وی کور تراره مجی او بلکو لڑ دو زن نم خبرو چه وی را بیدار شما وی را پاس دم جی او دست چار را می اکلو وی چه مز می اکوی ما چه خدای خپل بچی محبوس ساتا خپل بچی آباد ساتا چه زمونگ دا پارا یو دمرا لویڑا که درد ساتی وی جیرال ما وی داغی کس دخلی نمی داشه دا سیلپاز واوی دل چه وی تا تیوام نو خپکیگی با مای نا نا نا نا مو آئی ما تا زن خپکیگم مای ما سر سکیگی نا مای ما سر سکیگی نا هوا کولو والا غیو ذات تی و ما اینو با خط سیرانا وی جی دلوی اولو جا اختر نباد می واده وی توبه می استی روی جی او وی جی دل تستازو با دیچم که پلانه پی راوڑی دل پا پودر و پلانه پی راوڑی دل دم رو خکولی خکولی بچی را تیاد کرد توی چه دا شیده ختم کرده وی اغا طول لکان وی اغای بس کرده سیدونا اغای وی بس کرده اگه پودری ما تا دمرا دو آگانی اوکڑه دمرا دمرا و غدا می سوچ کو امولا سیفتا می سوچ کو مای ماشاءاللہ مولا پلار لے گلو دا مدرسے تا چی دے با عالم کی گی ادھا قیامت پر از بانی با مالا دے شفاعت کئی اگر آلے دا آغا پز لکی او دمر غنڈ دے عناد او دا بغض آغا چا دا چی چا دا اللہ کتاب قرآن را غستے دے آغا پوڑری صرف پدے و جا قدر عزت او احترام کئی چی دے انسان سا خمخی تا قرآن دے دارا تو آئی کم یو دا اللہ پنیز بخی زمن معاشرہ دی بیماری پا محا کرے دا دی بیماری زمن معاشرہ پا محا کرے دا دی جوارگو را پا خواہ کے تیرے گو نوی پا سرونو بانے سادرونو آچے سرونو کدا کی او سرونو بانے سادرونو آچے چے تاش کئی رمی وی پلانے را لے علی زمان سادرونو آچے او چه ده مولانا خواهی تیره گو نو آقا داد یا سرگر آیتی تا باید سیر شوه ده داسی دازی که مولانا تلگو ده نگا ولی پودر دیر آسا خواه نا ولی سبل سا جواری زینر آلم نا ولی سغلام اوکرا نا گناه سا ده قرآن وای ماشاءاللہ چه اللہ سا خلال شو چه اللہ سا خلال شو زماستا پی سلکی گی زماستا پی سلکی گی اوزا اللہ تا ہوام چه اللہ دے سیبنا دا پوسو کا دا دماسا را بغس پسو دے بسوئی اللہ تا چه اللہ ستا کتاب ویزکا دا کیس پسو گٹی دا پی سر بر چاہا کی گئی تاز ہوا ہی کہنا اللہ بسو چاہو تا ٹک ویلو ادھرے گا مالا قرآن لے گلو تا دولے راقستے ہو دے زیر جانم دولو تا جنت تا سا اللہ بدا ہوئی ماشاءاللہ کب قسموں سے جاؤ گے غالب شرم تجھ کو مگر نہیں آتی اللہ دے رحموں کی اللہ دے رحم کی اللہ رب العزت وائی وجعلنا على قلوبهم اكنة درد ولدی منگا پزلنو ددائی بانی پردی تسلو جی ایب کہو چی نپوئی گی پا قرآن بانی وائدہ دے بد قسمتی دا اس شکل عدیس سے پزہل قرآن کی یہ خبر علی کرے دا اسے بیا بیا وام وہی امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء کی لکھلے دی روایت نکل کرے دی کہ اللہ تعالیٰ بدتی سڑی تا فہم دو قرآن ننصیب کئی ذکر اللہ وی وجعلنا غلا قلوبیم اکنتن درد ولدی منگا پزلنو ددائی بانی پر دی ایب کہو چھ نپوئی گی پا قرآن بانی وفی آذانیم وکرا اپا غگنو ددائی که درنوال دی ویسی ہوئی نپوئی گم وی ولی دا غگنو میں درانی شوی دی دو دا سکا استاجی خبری تماتر خوردان شو خواہ کم داری چاز آگا دی ویسا غگنو چی درانو وہی نہ کہنا بد قسمتی سے جیا ہو تو قرآن دو پارا ٹماٹر دو پارا ہو نا اور رمضان را روان دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سیزن را روان دے سیزن وفی اذانہم وقرا زموں کم سیزن دے میں قرآن در سنا ماشاء اللہ ارضائے ارضائے تو اس نے منگا مشورے شروع کر دی پلانی جائے کہ وہ پلانے درس کئی پلانی جائے کہ وہ پلانے درس کئی پلانی جائے کہ وہ پلانے درس کئی دا بھائی دا بھائی دماس پخین نباد نسار دماغ با اس جائے درس نہیں مرکز کے درس شروع ہوئی اللہ رب العزت وائی دغ خلق چھ قرآن اڑتن نوزی وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي الْقُرْآنِ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ کلا چھ یاد کے تو رو خلاف قرآن کریم کی وحدہ و یکی آوازی چی دا اللہ دا توحید بیان پا قرآن کی شروع کی ندوتا بیا گورا وَلَّوْا عَلَىٰ دَبَارِمْ نُفُورَا اُگرده پشاگانو خفلو بانی نفرت کون کی ناس پای ناس پای ناس پای فطرت توحید بیان شروع کی تاسی گیر چاپی را باوگوری تاسی براوان شی لانی ولی خیر دے دا ماتا پتاولا گی دا پنج پیره دے دا خلق خوزمان لگی از ما بدی شی وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورَا توائی ویدی خراغلو نو اللہ وی نحنو آلمو بما یستمیعونا بی منگا خپو ایو پاغا چی دی غوگ دی پاغی سرا دی غوگ سرای خیلی اللہ وی مات پترا اذ یستمیعونا الیکا کلا چی دی غوگ دی تاتا دی تا دی غوگ دی لی خیلی چی دی خپلا اندازو لگئی چی اندازو لگئی و ایدهم لجوا او کلا چه دای جرگه کهی بیازان لشیلار شکینی و یواده وریدل سنگ غزارو نیکولا اشاره کولی وی کنه تو خبی پوش وی کنه وی آزا پیدا خپویدم ایده یکول زوالیمونا یو پکرا پاسی پریده مدلی ونی دی دی پس پویدی نالی ونی دی الله وإذ يقول الظالمون كلا شوائي ظالمان إن تتبعون ليروا أن تاسوا إلا رجلا مسحورا مگر آيو سڑي لیواني پسي مسحورا جادو پی شوه ده مازوی دانگلی دی لیواني ده سڑو پیگه ده الله وإذ انظروا گورا زمان بی كيف ضربوا لك الامثال زجر بالشرك بس زجر از شروع کا دپاره د منکر د رسالت اون زرو ګورا كيف ضربوا سرنګي بیان وی لك الامثال ساده پار امثالنا کلا وين له لمجنون کلا وي ساحر كذاب کلا وي مسحور لواني قسم قسم نسبتنا فذلوا نقم رهشوی دی فلا يستطيعون سبیلا نطوان لرید سمیلاری دی خلقو تلار بندا اللہ رب العزت پی زمونگا استاسو اصلاح پا قرآن سنتو کی اللہ رب العزت پی لطولو عقائد و اعمال پا قرآن سنت بانی درست کی